Kız saçına vurgunum, başı paralı gelin. Eyel eyel öpeyim yar yaralı gelin. Yoldan geldim yorgunum, başı paralı gelin. Eyel eyel öpeyim yar yaralı gelin. Yoldan geldim yorgunum, başı paralı gelin. Ey su yolu, su yolu, yar yaralı gelin. Boş gittin geldin dolu, başı paralı gelin. Terzi elin kırılsın, yar yaralı gelin. İncidi yarın kolu, başı paralı gelin. Terzi elin kırılsın, yar başı paralı gelin. Başı paralı gelin.